na leli mboka nazali seko mazaka yo motema mwanga imo peri moto o gypsy libale bongi na koto sana nasengi yo o gypsy mona mboka nga motema na yo nazali kozonga o loazo Nabutu na leli na ndoto Na loti yo o gypsy osali Nanda kwa moto mosusu osali kola mela ye O gypsy Nati asuwa natina Kala pote esali na yo Yo mwana kwea seza ikela muyanzambi Thank you.